Coś przerywa. Kurde, szuka konfrontacji i nic innego w zasadzie nie robi. Tutaj, gdzie na chuj się patrzysz, to takie małe, lokalne dzień dobry. Dzieciaki w monopolowych, rodzice prosili pół litra gołdy. Jeśli przy to tylko mopsy, ciekawe, czy suka też biła w ciąży. Ojczym dokazywał śmiało, gry i zabawy i masa emocji. Najpierw ją to rozbawiało, a potem dotknęło tak jak Bill Cosby. I pierdolone środki mówią, że nic tu nie zależy od nich. Potykają się o chodnik, biorą co leci coś jak oko Moskwy. I baba, która całe życie spędzała w oknie, nie tylko wtedy, gdy karetka wjeżdża na ośkę. I dupa, która kocha, choć facet pierdolnie ma klapki na oczach, to arabskie gogle. Ścierwo odreagowuje, a wiesz dobrze, co się stanie, jak się znęcasz. To cię ktoś weźmie na buty i w dodatku buty nietestowane na zwierzętach. A mój kot ma na imię Szagi, a że mało widział, to lepiej śpi. Ale spoko, kocie, mamy dziewięć żyć. Po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek przyszedł na świat? Po co taki człowiek żyje? O, wyrwałem chwasta. Po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek przyszedł na świat? Po co taki człowiek żyje? O, wyrwałem chwasta. Chwasty na bokach, doskonale znam to. Chwasty w kamienicach, doskonale znam to. Ktoś to zasłużył na mantą, łamałbym nogi jebanym palantom. Przez takie chwasty jak oni, ja będę zmuszony pokochać jebane Monsanto. Alimenciarze, co robią na czarno, tak wyjebane na odpowiedzialność. Gdybyście wzięli ugier ten raz, wtedy być może wam by się udało, by z waszego DNA nie powstało jedynie ta znieczulica. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Człowiek leży martwy, a kiedy zdychał, to tak się wydarł, że chyba by kurwa obudził jebany śpiący policjanty. Świeże upieczone mamy, co wydają wyrok na dzieci na starcie. Zbliżcie się do okna życia, a ja zafunduję wam życiową defenestrację. Źli ludzie to kurwy, ich życia to farsa. Mamo, nie sprzątaj! Wyrwałem chwasta. Po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek przyszedł na świat? Po co taki człowiek żyje? O, wyrwałem chwasta. Po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek przyszedł na świat? Po co taki człowiek żyje? O, wyrwałem chwasta. Jak grzyby między kafelkami, kwitną na chacie między młotem a kowadłem. Hip-hop tu gra na zmianę z ostrym transem. Stary bezrobotny, ale ciągle robi flaszkę. Sikali żule po wieczerzy, tam gdzie sikali żule po wieczerzy, tam gdzie wyrastałeś, kwiat młodzieży. Ich dzieci mają dzieci, nazywasz się zwycięzca, to mało kto znacie tutaj jak angielski. To nie da się przyspieszyć nic, ale ty lepiej przyspiesz krok. Jakby to nie był mój rejon, to samo mijałbym go. Z tuzin ludzi się tu zaćpał, czy powiesił w jeden rok. Ale istnieje też garstka, co potrafi zebrać plon. Skład, nie mam żadnej wiary w człowieka. Nic do tacy, czy do flachy, tak. Jebać chwasty, pielęgnować hajs. To jedyne raty, jakie znam. To jedyne, jakie ktoś mi dał. Całą resztę wziąłem sobie sam. Teraz chwasty podglądają, a? Magistrowie 1500, ha! Laski, co się śmiały ze mnie, ha? Teraz tyją i są smutne, au. Ich mężowie już pod brudek czwarty. W moim wieku jakby w kurwę starsi. Zwyrodnialcy biją swoje matki. W klatce wiecznie tylko zapach szałwi. Zdrowiej złapać jasne niż to palić. Komornicy pakuj stąd manatki. Szukaj róży tam, gdzie samych chwasty.